Yakobus bab 5. Mulane saiki he para wong sugih padha nangisa sarta sesambata marga tekane kasangsaran kang bakal nempuh kowe. Kasugihanmu wis bobrok sarta sandanganmu wis dipangan renget. Mas sarta perakmu kapangan timbrah lan timbrahe bakal dadi paseksi tumrap kowe kabeh. Sarta bakal memongso dagingmu kaya dene geni. Kowe wis numpuk bondo ing dina-dina wekasan iki. Saknyatane wis kaprungu pasambat suro, marga opaing buruh kang wis ngeneni pametune tegalanmu kok tahan, sarta wis kapireng dining pangeran ing saking tumitah pangresulane wong-wong kang padha ngeneni panenanmu. Kowe wis urip mukti wibawa lan mubra-mubru ing donya. Sarta kowe wis nyeneng-nyenengake atimu ngarepake dina panyembelihan. Kowe wis ngukum wong bener, malah kok pateni lan iku ora bisa nglawan kowe. Kang iku para sadulur padha disabar nganti tumeka rawuhe Gusti. Satemene wong tani iku nganti-anti pametuning bumine kang akeh ajine sarta disrantekake nganti tekane udan mangsa rontok lan udan mangsa semi. Kowe uga padha disabar santosakno atimu amarga rawuhe Gusti wis cedhak. Para sadulur, kowe aja padha ngresah sarta luput linuputake supaya kowe aja nganti nampa paukuman. Satemene hakim wis jumeneng ing ngarep lawang. Para sadulur padha nulado kasangsaran sarta kasabarane para nabi kang wis medharake pangandika atas asmane pangeran. Satemene kita padha nyebut rahayu tumrap wong-wong kang padha sabar mantep iku. Kowe wis padha krungu bab sabar mantepe Ayub. Sarta wis padha sumurup apa kang ing wekasane kacawisake dening pangeran tumrap panjenengane. Amarga pangeran iku moho asih sarta moho welas. Nanging kang perlu dhewe para sadulurku, pomo kowe aja padha sumpah demi swarga utawa demi bumi utawa demi apa wae liyane. Menawa iya, kondo iya. Menawa ora, kondo ora. Supaya kowe ora kena ing paukuman. Menawa ana panunggalanmu kang nandang sangsara, ndedonga. Menawa ana kang seneng atine, ngidunga. Menawa ana panunggalanmu kang lara, ngaturana para pinituane pasamuan. Supaya padha ndongaake sarta ngusapi nganggo lenga wong mau atas asmane Gusti. Pandonga kang metu saka pracaya bakal nyelametake wong lara. Lan Gusti bakal nangekake wong iku. Dene menawa wong mau wis gawe dosa, dosane iku bakal diapura. Marga saka iku kowe padha akon ingakonana dosamu, sarta donga dinungakno supaya kowe padha waras. Pandungane wong bener iku gedhe dayane lan ana wae. Elia iku manungsa lumrah kaya kita. Sarta panjenengane wis ndedonga kanthi teman-teman supaya aja ana udan, sarta ing bumi iya ora ana udan nganti 3 taun 6 sasi lawase. Panjenengane banjur ndedonga maneh, sarta langit banjur ngesokake udan lan bumi banjur metokake woh. Para sadulurku, menawa ana panunggalanmu kang nyimpang saka kayekten sarta ana wong kang jalari meratobati, padha sumurupa sapa kang dadekake wong dosa meratobat saka dalane kang nasar, iku bakal ngentasake nyawane wong iku saka ing pati sarta nutupi dosa akeh.